O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boa tarde, benvidos a este cuarto programa do Fondo do Aire é Vermello, programa do Cineclube de Compostela emitido na Radio Calimera. Hoxe, dentro do ciclo da Alemanha posterior á caída do muro, ocuparémonos do filme Berlín 1090, do director estadounidense Robert Kramer. Esta película do ano 1991 responde ao encargo da canle arte de filmar unha fita dun plano único dunha hora. Kramer salta as trabas desta imposición técnica e coloca un televisor no chan que amosa imaxes que gravara con anterioridade en Berlín. O baño do hotel berlinés pasa a ser o espazo central do plano secuencia, onde o realizador reflexiona sobre as imaxes de Berlín. Pero este plano opónse ao do televisor máis aló do estritamente espacial. O pasado faise presente na voz de Robert Kramer, que lembra a súa familia na Alemanha nazi e a fugacidade do tempo. Na mentres son as imaxes, testemunho imperecedoiro, as que quedan ocultas baixo a lembranza nese territorio fronteirizo que, como dixo Chris Marker, elimina as barreiras entre reconstrucción ficcional e documental. Berlín 1090 é un filme que se enfronta ao cine dende unha perspectiva ética. É unha autobiografía filmada que fai un uso radical das posibilidades que ofrece a linguaxe cinematográfica e que reafirma a intención última de Kramer, filmar para combater. Para falar de Berlín 1090, temos hoxe connosco a José Manuel Sande, historiador e crítico cinematográfico, programador do Centro Galego de Artes da Imaxe, colaborador habitual do Cineclube de Compostela. Boa tarde, Sande. Boas tardes. Ben, Berlín 1090, o filme que pudemos ver onte no Cineclube, pois parte como un encargo, non, da canle arte francesa, que lle encarga a Robert Kramer facer un filme composto por un solo plano secuencia de arredor dunha hora, non? Entón, queríamos que nos falaras un pouco como foi esta proposta e de que maneira se enfronta a ela Robert Kramer. Sí, a proposta establece esa idea coase reto estético, non? Dun plano secuencia coa idea de Berlín, un plano secuencia dunha hora, pero Kramer desde o principio, e eu creo que aí Ilvana, que toda a súa trayectoria racha con toda a estrutura previsible, non? O cine é un cine, todas as cousas de movimento, de acción, e eso aínda e a pesar do limitado, non? Do límite extremo, digamos, casi podíamos decir que é prisioneiro irónico, non? Dese estilo que se somete, dese plano secuencia, pero ao mesmo tempo racha, non? Hai unha idea moi boa, esa idea do filme contra o tempo como fluidez, non? Que me parece que é moi significativa. A película máis plantexa unha escisión, unha bifurcación entre dúas imaxes, non? Unha é a televisión mesmo enmarcada, non? E a televisión dá o texto, dá o contexto, ofrece as preocupacións de Kramer, ademais, non? Está esa idea de os vínculos entre a arte, a política, a historia, o activismo, a cultura, non? Esta é unha película, por outro lado, plena de referentes, non? Nas súas apelacións confesionais, non? A cámara propiamente. E logo, por outro lado, hai unha cousa que me parece moi interesante dentro de ese autorretrato, non? Ele tamén está marcado nun espazo singular, non? No fondo é un gran baño, non? Que a mí singularmente recorda El Anacoreta, película de Juan Estelrich, non? Que tamén serían esas anacoretas da historia, eses seres illados, pero que tratan de desentrañar, non ten nada que ver a película, curiosamente, que tratan de desentrañar eses significados, esas percepcións da historia, non? Hai aí, como digo, todo un proceso no que él, de alguma maneira, fiel ou coherente con todo o seu legado, non, fílmico, racha propiamente coa idea do plano secuencia, non? E con todas esas estruturas previsibles que presenta, e necesita esa inquietude con palabras, con silencios, con regresos á televisión. É dicir, nese sentido é unha película calma e crispada a un tempo, non? Pero que non se somete finalmente a esa idea dun plano secuencia fixo, non? Que é o que poderíamos ter a priori como un momento que se emprende ese reto estético, como ben dis, por encargo, non? Sí, tamén nese aspecto e a partir dese dispositivo un pouco tamén evidencia o que é toda a obra de Kramer, non? Que é esa cousa autobiográfica, pero que está cruzada sempre pola historia. E que, bueno, o sitúan tamén nun punto extraño dentro do cine máis ou menos de esquerdas, non? Que nunca é esa ese discurso obxectivo dunha serie de feitos a denunciar, senón que él se sitúa dentro da súa subxectividade e inclúe toda esa historia que ten arredor, ¿no? Neste caso, tamén a partir da caída do muro, ¿no? Porque xa dende o mesmo título que está incluído toda esa situación. Sí. Non sei si... Kramer, por un lado, ten esa sorte de simpatía polos oprimidos, ¿no? Que podemos atopar en autores ben variopintos, ¿no? Desde Chris Marker, Joaquín Jordá, ¿no? Exemplos que bueno, sí teñen que ver en algún aspecto, ¿no? Pero a vez abre, eu creo que, o igual que estes, tamén abre camiños de percepción, ¿no? É un filósofo, un activista, é un estímulo constante, ¿no? De algún modo, o seu cine. E nese sentido sí creo que é fundamental esa propia vertente de Kramer, ademais como narrador oral, ¿no? E aí a súa subjetividade é onde abre toda esa multidimensionalidade, ¿no? Penso en dúas aparicións de Kramer concretas. Unha é a súa voz, como Che Guevara en Utopía de James Benning, e outra en Un outro país, a película de Sergio Trefau, o último director do Doc Lisboa, ¿no? Un traballo documental que recolle precisamente a experiencia daqueles cineastas que estiveron no Portugal, da Revolución dos Claveles, ¿no? E aí un pouco esa idea de vontade casi biopolítica, ¿no? Que se incrusta na súa aportación oral, ¿no? Que forma parte significativa dos seus filmes, nos que, pensémolo, na maioria dos casos, él forma parte como corpo, como personaxe, como realidade. E bueno, esa sería outra historia tamén, os referentes que salpican, non, todo o seu cine, non? Hai unhas semanas, non, tive a ocasión de, bueno, gracias a un convite vosa tamén, de presentar unha película de Casavetes. Hai algo parecido a Casavetes no seu cine tamén, están os corpos, os movimentos, os xestos, non, todo ese movimento constante. Está a Rivette, a continuidade de montaxe, están Flaherty, Rossellini, están os grupos, está John Ford. O sea, hai moitas cousas. E está o documental, non, que ademais coincide con esa época, el de dos rupturistas, digamos, dese non novo Hollywood, sino novo cine americano, porque o seu vai por unha liña moito máis política, militante, underground, contracultural propiamente, non? Un momento que xurde ademais a finais dos 60, con títulos, bueno, pensemos, sobre todo o caso, mencionabas o Pacto Intermedio de Ice, non? E posteriormente desenvolvido xa unha obra maestra total como Milestones, non? Que creo que funcionan nese sentido moi ben, non? E esa idea, ¿no? De, ademais de contar sempre o propio proceso de construcción da película e de aproveitar, pero aproveitar no sentido da experiencia vivida a historia. Uh-huh. E aí entra Berlín, ¿no? Neste caso. Claro, falabas de cinema relacionando con Casavetes, cinema corporal, cinema moi moi físico. Sorprende no filme a propia imaxe de Robert Kramer, casi espectral, cun aspecto realmente enfermizo. Non sei se nos podes explicar dentro da súa biografía persoal cal é a situación nese momento del. Bueno, Kramer pasa etapas bastante fráxeis na súa historia, non? El precisamente cando chega a era Reagan en Estados Unidos, cando está xa, digamos, rematando en boa medida toda esa ilusión contracultural, todos esos movimentos dos 70, chega a traballar un ano incluso como camioneiro, non? Se retira, volve no 80, pero xa como un exiliado, non? E de feito Route 1, a película do 89, xa ven ser casi como un regreso crepuscular, non, a Estados Unidos, e hai toda unha serie pois de desencantos, pero que creo que el sempre vislumbra con distanciamento, non con distanciamento, con unha especie de lucidez, de certa obxectividade, pero evidentemente hai estragos, non, do paso do tempo. Todavía non, bueno, Kramer, se non me equivoco, morre dunha meninxite, non, no ano 99, pero bueno, aí si xa certa, en ese momento ten 50 anos, certa decadencia física, pero todavía el, digamos, escenifica a súa propia aparición como quase como un guerrilleiro, ¿no? Pola propia, incluso pola toda o componente estético, ¿no? As roupa e demais, ¿no? E en ese sentido sí que me parece como todavía ese cineasta de confrontación que é, ¿no? De confrontación de materiais e de combatividade filosófica, política e histórica, ¿no? O cineasta que entende en ese momento a desaparición da pluralidade dentro do mundo, non, a caída do muro como un feito absolutamente máis que simbólico, non, que vai arrastrar e desencadenar pois o que todos coñecemos, non, 20 anos incertos, non? Si, sí, é casi unha reacción contra esa euforia, non, que solo Europa coa reunificación alemana. Estaba pensando que a partir do que dicías antes de ese cine autobiográfico e como crees que pode ter a ver coa aparición tamén do vídeo, non? Que o podes relacionar, pois, por exemplo, cos exercicios que facía Godard nos anos 70 ou estes outros cineastas que mencionaches antes, non? Pero ese formato que permite, bueno, este tipo de exercicios máis personais e casi feitos unha súa persoa. Non sei si... Sí, sí, a exploración, a investigación, nunca dúbida que vai acompañada do avance tecnolóxico, non? E pensemos que o vídeo, Kramer forma parte dun proxecto militante, non? Como é o colectivo Newsreel, non? E pensemos eso, o importante que vai ser o vídeo dentro do mundo da contrainformación ou de, digamos, de todo o que representa o militante e autenticamente político. Nese sentido, creo que aí se está inaugurando algo que tamén do que partícipe Kramer, non? Falábamos antes de Marker, Kramer é un ensayista fílmico tamén. E aí, efectivamente, se abren eses camiños, non? O camiño do ensayo, do diario, digamos, tantas veces, de todas aquelas, de aqueles subxéneros ou aquelas prácticas que foran postergadas ou eliminadas, non? Da historia estandarizada do cine. E aí a aparición do vídeo que abre a máis un período, non abre, porque xa é unha continuidade, pero xa é un período apasionante do cinema moderno. Claro. Xa rematando, o filme encádrase nun ciclo que no Cineclube dedicamos un pouco, pois, a caída do Muro de Berlín e o que pasou despois, como dicía Pablo, xunto con imos proxectar tamén material de Thomas Hayes a semana que vem, e a semana pasada proxectamos The Anti-Center de Ito Estellel. Non sei se ves algún posible fío condutor co filme de Robert Kramer e un pouco de que maneira pensas que o Muro de Berlín está presente en ese Berlín 1090. Sí, o filme de Hayes directamente non o vin, pero si sí coñezo, bueno, máis ou menos a obra de Ito Estellel, non? Unha videocreadora, e ela mesma, ademais, ensayista, non? Alguén que reflexiona sobre as combinacións posibles entre a arte e a política, e en ese sentido, bueno, felicitarvos, porque si sí me parece, vamos, un ciclo así moi coherente, e como decía, aí creo que hai un elemento fundamental co que el, ademais, resquebraja ou racha ese plano secuencia, que é a televisión, non? A posibilidad de dar esa dimensión, citabas antes a euforia, non? Que el subvirte ou destrude, non? De algún modo, coas súas reflexións, e enlazando con unha especie de Berlín, ademais un Berlín que é o Berlín de todo o século XX, non? É o Berlín dos seus pais, hai toda unha serie de voltas históricas, a idea de tamén que está en Notre Nazi, non? A película sobre Thomas Harlan e un pouco os vínculos e a construcción da historia europea, propiamente como unha historia cunhas ramificacións tenebrosas, non? En que, digamos, pais e fillos poden non converxer, non? E que realmente explica un pouco o momento histórico que se está vivindo, non? Porque transcurre en outubro, non? Do ano 90, dous meses despois, nada máis, non? Do proceso, vamos, definitivo, legal, de reunificación, e ele entende que sí que é un momento, como sempre, ademais, non? Desde unha perspectiva moi persoal, moi lúcida e franca, de analizar, non, esas supostas conquistas, non? E bueno, resultados, non sei, iba a decir de novo, todos os coñecemos, pero se non os coñecemos, desde logo a demostración de do catástrofe, como leva o capitalismo a catástrofe, non? Ben, pois moitas gracias, Ande, e nada, pois ata outra. Ademais de falarmos de Kramer e de Berlín, queríamos conversar sobre o Centro Social das Atochas, unha experiencia asamblearia e aberta que leva dous anos organizando todo tipo de actividades culturais dende a base, e que o capitalismo delincuente quere agora desaloxar. En ningún caso é admisible que o exercicio pacífico da posesión lexítima do inmoble, á vista de todos e todas, sen reproche ningún dos veciños e veciñas, dé lugar a un procedimento penal como o que está en curso, que afecta gravemente a actividade sociocultural do colectivo, a súa estabilidade e as persoas que o compoñen. A Asemblea das Atochas colaborou co Cineclube en diversas ocasións, unha das máis recentes coa inclusión dun texto titulado Os fillos que eles nunca quererían ter no volume colectivo Non conciliados, editado polo Cineclube en primavera. Este texto comeza así. Emblema da impugnación e da disidencia, metáfora valiosa da crise e do estado de cousas que amosa a incompetencia do mundo do capital, o centro social ocupado Casa das Atochas, situado na rúa Atocha Galta, agora Praza das Mulleres Libres, número 14, A Coruña, nace o 14 de marzo de 2008. Construído sobre as cinzas dun obxecto da especulación, un imoble abandonado pertencente a un promotor da zona, aparece concibido como un espacio sociopolítico e cultural desde o que bosquexar proxectos, fomentar o intercambio de pensamento e experiencias, artellar mecanismos de interacción e mesmo facilitar novas formas de vida, outras relacións sociais, un lecer consciente e autodirixido. Para sabermos máis da situación actual da casa, falamos vía telefónica cun dos integrantes da Asamblea do Centro Social Ocupado Casa das Atochas. Isto foi o que nos contou. Ben, atopámonos cun membro da Asamblea da Casa das Atochas que nos vai contar un pouco cal é a situación actual na casa. Bueno, boa tarde. Boa tarde, que tal? Moi ben, pois era en primeiro lugar se nos podías contar un pouco como foi o proceso de posible desaloxo da Casa das Atochas e a evolución pois nos últimos tempos, para que non coñeza moi ben o proceso. Bueno, pois, como xa sabedes, estábamos máis ou menos tranquilos o noso, facendo a nosa programación, chegounos de súpeto un requerimento judicial feito por Providencia, para que marchásemos, así sin máis motivación. Isto tiña un prazo que era o 9 de decembro, como xa sabedes, que foi o xoves pasado. Nos entendimos que primeiro o xeito de comunicársenos esta medida non era procedente, porque non viña con motivación, viña con forma de providencia. E ben, logo outros motivos xa de fondo sobre a medida cautelar tamén nos levaron a interpor un recurso. Así quedamos a espera de que se admitise a trámite este recurso, que finalmente se nos comunicou pois onte. En ese tempo pois de limbo continuamos como podemos a nosa vida na casa, evidentemente nunhas condicións diferentes de organización, digamos que sobre a marcha, recibindo moitísima axuda para facer calquera cousa, material ou organización ou calquera cousa, e moitísimos apoios nese momento, que era un momento de moita incertidumbre, que sigue sendo, claro. Pouco a pouco recollimos retomando tamén a normalidade da casa. Despois da manifestación, que xa sabedes que reuniu pois, a por lo menos 500 persoas o sábado pasado, e que rematou cunha maravillosa festa na rúa da Torre, na Praza das Mulleres Libres, diante da casa, supoño que para, non sei, a infelicidade, a desgracia de certas correntes de poder na cidade, pois seguimos programando, temos mañá unha palestra de presentación do taller de reciclaxe de bicicletas Reciclos da Coruña, que é un proxecto pois en certo sentido semellante ao noso, porque é completamente aberto, é colectivo, basarse na reciclaxe, basarse na gratuidade, basarse no intercambio libre de saberes, sen xerarquizacións, nas experiencias de saber, de facer directamente, o que supón iso finalmente de satisfacción, de felicidade, de encontro de persoas. Creo que finalmente se trata, non? Aquí. Que liberarse de todas esas formas rígidas, a orde esa, de pasar a outra vida, digamos que autorregulada comunitariamente, voluntariamente por as persoas. Moi ben, dixaches con respecto á manifestación, non, que do sábado, pois unha valoración positiva e tamén os apoios, non, recibidos de toda Galicia, distintos proxectos asociativos, supoño. Tanto en apoios reflectidos mesmo de cara ao procedimento judicial, como en axudas no momento para facer calquera cousa, mesmo para facer un desayuno, tamén como novas posibilidades que tamén se nos abren a todos. non? Que son tan difíciles, pero tamén son creativas. Porque, en certo sentido, entramos en terreos novos outra vez. Se cadra como nos primeiros días. Entón, aí tamén estamos agora compartillando esta situación nova. Estamos tamén, por unha parte, sufrindo, pero outra parte tamén retomando, non sei se diría ocupando, recreando entre todos, como estamos facendo agora mesmo. Con moitas posibilidades de imaginar, de crear, de facer outras cousas, pois na casa, e fora da casa, e alrededor, e onde sexa, que tamén é o de que vai a cousa. Muitísimos apoios de xente de todas partes. Moi ben, logo tamén en relación pois, un pouco a manifestación e a certas polémicas que xurdiron nos medios, apareceron de certas peticións de explicacións pola pasividade policial, din algúns, ao delegado do goberno en Galicia. Non sei que vos parece, que opinión vos merece este tipo de peticións. Entre as actividades un pouco organizadas en apoio á casa, pois hai un grupo amplo, diverso de persoas que tamén están pois a registrar imaxes, entrevistas das actividades e realmente están realizando unha caste de filme colectivo, non? Ou de diferentes pezas. Non sei como se está a traballar e cal é un pouco pois o fin que se lleve pois a este proxecto. Moitísimas gracias e nada, todo o noso apoio dende o Cine Club de Compostela e tamén dende o Fondo Aire Vermello e vémonos en breve na Casa das Atochas na Coruña. Moitas gracias e sorte tamén a vos. Forza para as compañeiras e compañeiros das Atochas e seguimos con outros temas no Fondo do Aire Vermello. Abrimos espazo de crítica de cinema, de reseñas, de reflexións. En esta primeira entrega, cita é con Pedro Costa. Dende Barcelona, o estudoso da obra de Costa, Aurelio Castro, achéganos a Néjane Gérian, unha cita na que o cineasta portugués retrata a actriz francesa Jeanne Balibar. Película dedicada ao tránsito, ao proceso que significa cantar unha canción. Pero sempre corta as escenas antes de que a canción apareza, non? como se gravara o traballo, non? O traballo, non sei, esa posta en escena, cara a posta en escena que é a canción. Eu creo que é unha película que rexistra pois, un grupo que está nun estudo de grabación facendo un disco, pero a maneira de rexistralo non é unha maneira documental, senón que hai como unha elaboración ficcional, non? Detrás de cada escena, e digamos un forzamento da estético da realidade, non? É interesante que está grabando como esa inteligencia colectiva que se forma nunha banda para gravar cancións, pero a maneira de rexistrar esa grabación, é dicir, hai como unha doblez, unha grabación sobre unha grabación, e a grabación fílmica non é unha grabación de grado cero, senón que introduce unha dramaturgia, non, que presenta un pouco ese grupo, non tanto como grupo, senón, que sei, como unha banda de atracadores, non? É dicir, hai un xogo estético na maneira de presentalos, que é un xogo que acaba sendo un xogo fílmico, non? Que non, digamos que non quere guardar unha identidade co que fai a banda, senón tamén producila estéticamente, non? É unha relación a que se establece entre Etienne Bellevar e o dispositivo de grabación musical. É unha relación que eu emparentaría coa propia que tivo Pedro Costa con banda ao gravala no seu cuarto. É dicir, que é un camiño, digamos, cara ao logos ou cara a expresión ou cara a palabra baseado na repetición que no que en banda seguramente vexamos o resultado final, pero que eu creo que é o que é co filme co que resona máis, sabes? Para mí non resonaría tanto, ou sí que resona a priori con Onde xace o teu sorriso, pero en última instancia o que me gusta relacionarlo con No cuarto da banda. A partir dese tránsito, eu diría que hai como que se vai conformando o posterior desenvolvemento da obra de Pedro Costa a partir de dous tipos de filmes. Uns que, en principio, están instalados en Fontaíñas e que dan conta dun arte de vivir e de habitar, e cando desaparece Fontaíñas aparece a figura non conciliada de Ventura que co súa arte de habitar a barraca con lento crea un disenso cara ao novo barrio, e logo entre medias hai Onde xace o teu sorriso e Ora neche en Real, que son dúas películas que tratan un pouco da arte de facer e da arte de producir artefactos estéticos ou producións estéticas, ou, é dicir, que de alguna maneira Pedro Costa primeiro dá conta da vida de alguén e logo dá conta de persoas que fan o que el fai con Fontaines, non? É dicir, que son productores estéticos. O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. E con Aurelio Castro falándonos de Nexan Guillén, de Pedro Costa, rematamos o programa. Citámosvos no Cineclube o mércores que vén, día 22, pro peche do ciclo dedicado ao retrato da Alemanha de despois do Muro de Berlín. O día 22 poderemos ver material de Thomas Heise, título formado por imaxes residuais provenientes da memoria do director, que van dende os últimos anos 80 da República Democrática Alemá até 2008 na Alemanha reunificada. As imaxes remontanse en novas formas cada vez máis afastadas do contido e función orixinal para convertirse nunha historia en movimento. Tras esta proxección, o Cineclube fará o descanso habitual para as festas de inverno e retomará a súa actividade en xaneiro, cunha nova programación que iremos comentando no fondo do aire e vermello. O fondo do aire é vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Este programa tamén descansa para as festas. Agardamos vos aí do outro lado da Radio Calimera en 2011. E un ano máis diremos que compartir non é delito. E que un desaloxo, outra ocupación. e a propiedade privada non é un dereito, é un roubo. Boas festas de inverno a todos e a todas.